Să-ți cumperi tot ce-ți dorești. Vino în magazinele Altex sau pe altex.ro și ia-ți aragaz Gorenie cu 4 arzătoare, alimentare pe gaz și volum cuptor 70 de litri la numai 699,9 lei. Acum și în rate fixe, fără adeverință de venit. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Colegii mei au sesizat. Dentistul meu m-a complimentat. Până și soțul meu a observat. Că dinții mei sunt neschimbați, dar mai albi. Dar mai albi. Mulțumită pastei de dinți. La Calut White and Repair. La Calut White and Repair. La Calut White and Repair conține hidroxiapatită, componentul principal din smalțul dentar. La Calut White and Repair albește dinții fără a deteriora smalțul. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi. Telecom și Disney prezintă Star Wars in Concert. Vino pe 11 martie la Sala Palatului să revezi A New Hope, primul film din cea mai populară serie SF. Muzica va fi interpretată live de către Orchestra Simfonică București, în timp ce filmul va rula pe ecranul special amplasat pentru acest eveniment. Bilete prin Entertix și pe entertix.ro. Un eveniment marcat Disney in Concert în asociere cu 20th Century Fox, Lucasfilm și Warner Chappell Music. Eveniment recomandat de Europa FM. Europa FM live pe plajă 2018. 26, 27, 28 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, a fost ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Liviu Dragnea este anchetat de procurorii brazilieni, așa susțin surse citate de site-ul Rise Project, suspiciunile spălare de bani prin interpuși, prin așa numitele portocale. Ce vă pot spune și eu, mărturisesc și mi-asum autodenunțul ăsta, m-au prins când vendeam portocale pe plajă. Copiii a doi baroni locali PSD de la Vaslui și de la Neamț au fost numiți secretari de stat, unul este sociolog, altul fotbalist. Recomandă pregătirea, activitatea în partid, implicarea, cunoașterea limbilor străine și tot așa mai departe. Creșterile de salarii cu 70% până la 170% pentru medici anunțate de Ministerul Sănătății ar fi doar pe hârtie, susțin sindicaliștii din sănătate care amenință acum cu greva generală. S-au creat foarte multe așteptări, pentru că ne promitea dublări sau triplări de salarii. Informația acestei zile în plan extern, întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și cel nordcorean Kim Jong-un va fi un act istoric, apreciază unii experți și publicații internaționale. Kim pledged that North Korea. Kim a promis, Corea de Nord se va abține de la orice alt test de rachetă sau nuclear. Prognoza meteo pentru început. Vremea se menține caldă astăzi, cu maxime între 7 și 15 grade. Până spre după amiază vor mai fi ploi slabe pe alocuri în Dobrogea și în sud-estul Transilvaniei. Apoi va începe să plouă în nord-vest, iar în nordul Carpaților Orientali vor fi ninsori și la Poviță. În București acum 7 grade, maxima va fi în jur de 12. Ascultați știrile Europa FM. Președintele PSD Liviu Dragnea este anchetat de procurorii brazilieni, așa susțin surse citate de site-ul Rise Project. Șeful PSD ar fi vizat într-un dosar privind spălarea de bani prin interpuși, informație ce ar fi fost confirmată pentru Rise Project de procurorul federal din Brazilia. Despre ce anchetă este vorba, ne explică Anca Simina. Jurnaliștii de la Rise Project împreună cu cei ai publicației braziliene Folha de São Paulo au stat de vorbă cu procurorul federal Carlos Barbosa Guimares pentru a clarifica în ce constă ancheta în care este implicat și numele liderului PSD. Potrivit procurorului federal, atât Liviu Dragnea cât și Mugurel Gheorghiaș, fost coleg de facultate al liderului PSD și fost acționar al Teldrum SA, sunt suspectați într-un caz de spălare de bani. La cererea procurorilor din România, anchetatorii brazilieni încearcă să determine dacă Liviu Dragnea a folosit interpuși, așa numitele portocale, ca să spele bani și să achiziționeze proprietăți în Brazilia. Este vorba de case și de terenuri aflate pe malul Atlanticului la 30 de kilometri de Fortaleza. Dacă Mucurel Gheorghiaș este suspectat că ar fi interpusul lui Liviu Dragnea, procurorii anchetează și o a doua portocală. Un localnic, fost taximetrist, care s-a îmbogățit în urma afacerilor cu românii, este cel care a semnat toate documentele tranzacțiilor braziliene făcute de Costel Comana sau de Mucurel Gheorghiaș. Știm că banii au venit din România, spune procurorul federal citat de Rise Project. Oficialul arată de asemenea că Liviu Dragnea a contractat deja avocați în Fortaleza care îl reprezintă în această anchetă. Apărătorii săi au declarat că liderul PSD nu este implicat în afaceri de corupție nici în România, nici în Brazilia. Liderul PSD susține că informațiile legate de anchetarea sa în Brazilia ar fi false, întrebat în legătură cu acuzațiile de spălare de bani prin interpuși, prin așa numitele portocale. Liviu Dragnea a avut astăzi la Parlament un răspuns ironic. Ce vă pot spune și eu, mărturisesc și mi-asum autodenunțul ăsta, m-au prins când vendeam portocale pe plajă. Aveți proprietăți în Brazilia? Nu, am doar ce în declarația de avere. Pe Mucurel Gheorghiaș îl cunoașteți? Cred că-i cunosc tot neamul și strămoșii lui. Înțeleg că este o supărare și trebuie să reîncălzească ciorba asta, au reîncălzit-o, eu nu mănânc, e simplu. Întrebat dacă are deja avocați care să-l reprezinte în Brazilia, Liviu Dragnea a evitat răspunsul. Copiii a doi baroni locali PSD de la Vaslui și de la Neamț au fost numiți secretarii de stat prin decizia premierului Viorica Dăncilă. Sunt copiii a doi baroni uneori critici cu Liviu Dragnea. Astfel, Tudor Buzatu, sociolog, se va ocupa de implementarea parteneriatelor strategice ale României. Iar Remus Munteanu, fost portar la FC Chahlăul și în Liga 4-a franceză, va răspunde de problemele tineretului și ale sportului. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Tudor Buzatu, fiul liderului PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost numit secretar de stat în echipa Anei Birceal, vicepremier responsabil de parteneriatele strategice ale României. De precizat că Ana Birceal a fost aleasă deputat de Vaslui. Potrivit propriului CV, Tudor Buzatu a fost director general la Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui, o instituție subordonată chiar tatălui său. Acesta, din urmă, a explicat ce îl recomandă pe fiul său pentru funcția de secretar de stat. Pot să vă precizez că a primit recomandarea organizației de tineret pe care o conduce și a organizației de la Vaslui a Partidului Social Democrat și din punctul acesta de vedere, fiind un post politic, nu cred că este vreo problemă. Recomandă pregătirea, activitatea în partid, implicarea, cunoașterea limbilor străine și tot așa mai departe. Remus Munteanu, numit de premierul Viorica Dăncilă secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului, a fost portar la cel puțin două echipe locale, una din Franța și FC Chahlăul Piatra Neamț, potrivit presei locale. Tatăl său, urmărit penal pentru luare de mită, a demisionat în ianuarie din Parlament, acuzând probleme de sănătate. Așadar, în timp ce se află în al doilea an de guvernare, PSD face sâmbătă congres. Liviu Dragnea încearcă să aplaneze scandalul din PSD după ce mai mulți lideri l-au acuzat că ar încerca să le blocheze candidaturile. Sâmbătă vor fi aleși președintele executiv al PSD, pentru care se bat Viorica Dăncilă, Ecaterina Andronescu și Nicu Băniceiu, vicepreședinții și secretarii partidului. Din nou, cu un ton ironic, Liviu Dragnea spune astăzi că toți cei care își doresc funcții vor avea voie să candideze fără probleme. N-am de unde să știu ce va face Comitetul Executiv Național, care este o structură democratică, dar eu o să încerc să-i convin pe colegii noștri să le aprobe. Păi am înțeles că unul din candidați n-are nici măcar declarația de candidat. E doar un dosar. Dacă e cazul, vă aprobăm și un dosar gol. Dar pentru a nu fi discuții, o să încerc să-i convin ca toată lumea să candideze, să nu avem după aia și să nu luăm șansa unor mari personalități să ajungă în conducerea PSD-ului. Liviu Dragnea a mai spus că în conducerea centrală a PSD vor fi 10 doamne și că, dacă va fi aleasă președintă executivă a formațiunii, Viorica Dăncilă va renunța la șefia organizației de femei a PSD. 10 doamne vor fi în BPN. Dacă va fi aleasă doamna Dăncilă, președinte pe care eu o susțin, președinte executiv, o vicepreședință și președinte la femei. Mai aveți vreo îndoială că va fi aleasă doamna Dăncilă odată și dumneavoastră public v-ați exprima susținerea pentru domnia sa? Votul e sfânt în democrație. Se poate spune că în luna femei, în loc de flori, doamnele primesc funcții politice în PSD? Nu știam că ești așa misogin, sincer. Eu eram dat flori la toate femeile pe care le-am întâlnit. Ceartă între Liviu Dragnea și Gabriel Oprea. Fostul lider al UNPR a dezvăluit pe Facebook cum l-a ajutat pe Dragnea să ajungă atât președintele PSD în 2015, cât și liderul președinților de consilii județene în 2004. Liviu Dragnea a spus că este urât ceea ce face Gabriel Oprea. Ne aduce toate detaliile. Cristian Citre. Gabriel Oprea a povestit pe Facebook cum ajutorul pe care i-l-a dat lui Liviu Dragnea a fost decisiv pentru destinul politic al liderului PSD. Fostul președinte al UNPR susține că în 2004, pe când era ministrul administrației publice, i-a strâns pe toți președinții de consilii județene ai PSD și i-a convins să-l aleagă pe Dragnea șeful lor. În anul 2015 a apelat din nou la sprijinul meu, a mai spus Oprea. M-a rugat să îl ajut să fie ales președintele PSD, în contextul în care Victor Ponta demisionase pe Facebook. A venit la un pahar de vin la UNPR, așa cum știe toată presa prezentă acolo, și m-a rugat să-l sprijin. Liviu a ajuns președintele PSD și cu ajutorul meu și sprijinul UNPR, a povestit Gabriel Oprea. Întâlnirea la un pahar de vin de la sediul UNPR a avut loc pe 20 iulie 2015 și despre ea a vorbit chiar Liviu Dragnea la vremea respectivă. În primul rând am primit o invitație la un vin foarte rece și cu gheață. Eu nu sunt la serviciu, stai. Sunt prieten cu Gabriel Oprea de ani de zile, ne știm de 10-15 ani de zile. Legat de candidatura dumneavoastră, ați discutat ce? Domnul Gabriel Oprea este președintele UNPR-ului. Liderul PSD a reacționat însă dur la dezvăluirile făcute de Gabriel Oprea, spunând că nu este frumos ceea ce face fostul lider al UNPR. Am citit acest editorial al domnului Oprea și nu credeam că poate să facă o asemenea greșeală. După congres o să povestesc cum a fost atunci, chiar nu înțeleg ce l-a apucat, eu nu vreau să-mi aduc aminte despre acel episod, e cam ură pentru dumnealui și pentru SRI. Ascultați știrile Europa FM. Unele creșteri salariale pentru medici anunțate recent de Ministerul Sănătății sunt doar pe hârtie, așa susțin astăzi sindicaliștii din sănătate. Motivul? Nu a fost luată în calcul problema contribuțiilor sociale. Prin mutarea acestora de la angajator la angajat, creșterile sunt diminuate, explică Viorel Hușanu, președintele Sanitas București. S-au creat foarte multe așteptări, pentru că coaliția aflată la guvernare ne promitea dublări sau triplări de salarii. S-a întâmplat în unele cazuri aceste dublări, mă refer la medici. Asta înseamnă că orizontul nostru de așteptare a fost înșelat. Organizăm noi acțiuni de protest. Săptămâna viitoare, luni, este convocat Consiliul Național care va decide ce forme vor lua aceste manifestări ale noastre. L-am ascultat pe Viorel Hușanu, președinte Sanitas București. Vom reveni la acest subiect. Vorbe fără nicio acoperire. Guvernul se laudă că agresorii care își torturează soțiile, ori copiii, vor fi supravegheați cu brățări de monitorizare. Proiectul nici măcar nu a fost scris. Astăzi încheiem campania privind violența domestică. A 11-a poruncă. Să nu ridici mâna. O campanie a știrilor Europa FM împotriva violenței domestice. Vorbim astăzi despre proiectele de legi care ar trebui să protejeze victimele abuzului în familie. Cât timp parlamentarii și guvernanții nu iau măsuri, sute de femei sunt torturate zilnic și zeci dintre ele pierd anual. Alexandra Stănescu. 3 ani de zile, atât a stat pe masa Ministerului Muncii un proiect de lege care să ajute victimele violenței în familie. Abia la sfârșitul anului trecut a fost adoptat de urgență în prima ședință de guvern a premierului Dăncilă. S-a întâmplat sub presiunea mediatică, totuși, a unui șocant caz în care mama a 2 copii, directoarea unei grădinițe din București, a fost înjunghiată mortal de fostul soț. Proiectul este abia la Senat, poate fi modificat. S-ar acorda puteri sporite polițiștilor, spune Andreea Braga de la Centrul Filia, un ONG care luptă pentru drepturile femeilor abuzate. Ordin de protecție provizoriu, care să poată fi emis de polițiști pe loc, imediat de la constatarea faptului de violență, pe baza unui chestionar de evaluare a riscului. În funcție de anumite dovezi de la fața locului, să bifeze și să înțeleagă că victima se află în fața unui risc ridicat. Încă de anul trecut ar fi trebuit ca un infractor să poarte brățări de monitorizare, dar deocamdată nu s-au scris normele de aplicare. La solicitarea Europa FM, Ministerul de Interne precizează că Ministerul Justiției ar trebui să facă modificările. Acesta însă pasează responsabilitatea către Administrația Națională a Penitenciarilor. Brățările de monitorizare vor fi folosite și în cazul agresorilor violenței domestice în anumite situații, mai spune purtătorul de cuvânt al guvernului, Nelu Barbu. Agresorul trebuie să fi fost obligat să păstreze o distanță minimă determinată față de victimă, față de copiii acesteia sau față de rudele acesteia, ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate. Între timp, de când Europa FM a început această campanie de conștientizare privind abuzul domestic, însă a fost adoptat tacit un proiect legislativ care permite autorităților să se sesizeze din oficiu în cazul violențelor domestice, iar agresorul să răspundă penal chiar dacă victima se împacă cu soțul său. Ascultați știrile Europa FM. informații acestei zile în plan extern, întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și cel nordcorean Kim Jong-un va fi un act istoric, apreciază unii experți și publicații internaționale. Președintele american Donald Trump este de acord să se întâlnească cu liderul nordcorean Kim Jong-un până în luna mai, la invitația acestuia din urmă, pentru a obține, citez, o denuclearizare permanentă. Iulian Ochi. Anunțul a fost făcut la Casa Albă de șeful Oficiului pentru Securitate Națională din Corea de Sud. Întrevederea dintre cei doi lideri ar putea avea loc până la finalul lunii mai. Kim a promis, Corea de Nord se va abține de la orice alt test de rachetă sau nuclear. El înțelege că exercițiul militar comun de rutină, efectuat de Corea de Sud și Statele Unite, trebuie să continue și și-a exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump cât mai rapid posibil, a spus acesta. Pe de altă parte, Casa Albă a confirmat că președintele american Donald Trump acceptă întâlnirea. Donald Trump apreciază foarte mult cuvintele frumoase ale delegației sud-coreene, care a venit să-l informeze despre întâlnirea avută cu liderul nord corean Kim Jong-un la începutul săptămânii, a spus o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, citată de presa americană. Totodată, într-un mesaj pe Twitter, Donald Trump a salutat marile progrese, dar a adăugat că sancțiunile trebuie să rămână în vigoare până ce se va ajunge la un acord. Ar mai fi de menționat că un oficial american a precizat că nicio scrisoare a lui Kim Jong-un nu a fost dată lui Donald Trump, invitația fiindu-i transmisă acestuia oral. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, Lazio Roma a remizat 2-2 cu Dinamo Kiev în prima manșă a optimilor Europa League. Toate golurile s-au marcat după pauză. Ucrainenii au deschis scorul, gazdele au răsturnat apoi rezultatul prin vedetele Imbile și Felipe Anderson, iar brazilianul a debutat în Europa la Gloria Bistrița Junior Moraes a egalat în minutul 79. Radu Ștefan a fost integralist pentru Lazio. Alte două foste adversare ale FCSB din actualul sezon european s-au întâlnit în Portugalia. Sporting Lisabona a învins-o cu 2-0 pe Victoria Pilsen în dublă Montero. Arsenal a câștigat derbiul rund 2-0 pe terenul lui AC Milan, goluri marcate în prima repriză de Mkhitaryan și Ramsey din pasele lui Ozil. Într-un alt meci interesant, Olympique Marseille a trecut cu 3-1 de Athletic Bilbao. Surpriza a venit de la Dortmund, unde Borussia a cedat 1-2 în fața lui Red Bull Salzburg. Cea mai categorică victorie i-a aparținut lui Atletico Madrid, 3-0 cu Lokomotiv Moscova. RB Leipzig a învins-o cu 2-1 pe Zenit Sankt Petersburg, iar Olympique Lyon a câștigat 1-0 în deplasare la CSKA Moscova. Meciurile retur se vor juca săptămâna viitoare. Astăzi începe play-off-ul ligii întâi. În prima etapă, amânată săptămâna trecută din cauza condițiilor meteo nefavorabile, liderul CFR Cluj primește diseară vizita lui CSM Poli Iași. Mâine se joacă CSU Craiova Astra, iar duminică FCSB și FC Viitorul se întâlnesc pe Arena Națională. Toate cele trei partide vor începe la ora 20:45. Serena Williams a revenit cu victorie în circuitul WTA după o absență de 14 luni. La primul meci oficial după ce a născut, fosta lideră mondială a învins-o pe Zarina Diaz din Kazakhstan în runda inaugurală a turneului de la Indian Wells, scor 7-5-6-3. Sora ei, Venus Williams, va intra direct în turul al doilea și o va întâlni pe Sorana Cârstea, care s-a impus 6-2-6-3 în duelul românesc cu Monica Niculescu. Mihaela Buzărnescu a fost eliminată de americanca Jennifer Brady, iar la noapte Simona Halep și Irina Begu joacă în runda secundă cu gemenele cehoaice Cristina și Carolina Plișcova. Halep și Begu au făcut pereche în competiția de dublu, dar au pierdut în super tiebreak 3-10 cu Nicole Melichar și Gveta Pesce. Și surorile Plișcova au fost eliminate din primul tur la dublu de cuplul format din Monica Niculescu și Andreea Hlavaciova. Principală favorită la simplu, Simona Halep a ratat astfel șansa de a câștiga bonusul de $1.000.000 promis în premieră de organizatori jucătoarei sau jucătorului care va cuceri trofeul atât la simplu cât și la dublu. Jurnalul de prânz la final începe avocatul diavolului, gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, Iorgu, mulțumim! Despre congresul PSD vorbim astăzi și despre efectele luptei din PSD asupra noastră.